Diumenge 20 de maig 2007. Benvinguts una setmana més a l'Assemblea de Majares. Contrabanda FM 91.4 www.contrabanda.org. Sin pausa para tus orejas. Benvinguts a una ràdio lliure i no comercial de Barcelona, això és Contrabanda FM i avui diumenge, com sempre, des de fa ja 10 anys, esteu a l'Assemblea de Majares. I aquí estem vosaltres, la Tetilia, que hoy viene recién llegada de Sevilla y como viene siendo costumbre en Asamblea de Majares, vamos a comentar nuestros viajes porque también Ernesto estuvo de viaje el domingo pasado y por eso no estuvo aquí. Hombre, de viaje, dicho así parece un viaje, una escapa de placer. Bueno, luego desvelaremos sí, el motivo de tu viaje, ¿no? También. Y a mi lado tengo a un invitado que ya va siendo un asiduo del programa. Hola. Es Albert, y luego nos contará algunas cosas sobre música y bueno... esto es más o menos el resumen de lo que los Majares haremos hoy. El plantel, pues bueno, vayan tan l'Albert, la Tetilia, un servidor Ernesto Chamajara y también tenim la Dulcinea, que corre per aquí, bueno, igualment com ha estat en el Rizoma, pues a nosaltres també ens acompanyarà una estoneta i xerrarem de la raó per la que vam estar el fi de setmana passat fora, jo no vaig poder estar, que és una trobada que es va fer de Ràdios Lliures a Bilbao, invitats pels companys d'Airola i Ràtia. També ficarem bona musiqueta, llegirem algun text si ens dona temps i parlarem de la manifestació que va haver ahir, potser tampoc molt extensament, perquè per això ja vam fer un programa especial, una programació tota la tarda dedicada al tema, però sí que farem algun comentari. I sempre invitant-vos a que participeu, a que col·laboreu. El 93-317-7366. 93-317-7366. Contrabanda FM 91.4 www.contrabanda.org. Una ràdio que tonteja amb el diable. Christ had his moment of doubt. sure the pilot washed his hands and sealed his fate. Pleased to meet you, hope you guessed my name. But what's puzzling you is the nature of my game. Stuck around St. Petersburg when I saw it was a time for a change. Killed the Tsar and his ministers, Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a generous rank when the blitzkrieg raged and the bodies stank. Pleased to meet you, hope you guess my name. Oh yeah, I was puzzling you with the nature of my game. Oh yeah, I watched with glee while your kings and queens fought for ten decades for the gods they made. I shouted out, who killed the Kennedys? When after all, it was you and me. Let me please introduce myself, I'm a man of wealth and taste. I lay traps for troubadours who get killed before they reach Bombay. Pleased to meet you, hope you get my name. Oh yeah, but what's puzzling you is the nature of Oh, Contrabanda FM, Assemblea Majares, hem començat de veieu amb bastanta contundència. Com hem començat avui? Bueno, amb el Sympathy for the Devil, no? Sí, sí, més començat amb el Rolling Stones, adelantant una mica el que parlarem després. Doncs pues bueno, estem aquí els Majares, ja sabeu que teniu bastantes formes d'escoltar aquest programa, no teniu excusa perquè se us passi. Estem en directe tots els diumenges de 7 a 8 i mitja. Avui, 20 de maig, pues estarem això, pues una hora i quart més encara, acompanyant-vos. I estem també en diferit, amb sí, horaris ja veterans. Ens podeu escoltar los miércoles por la mañana, de 10 a 11 y media, y los jueves por la tarde, de 6 a 7 y media. Molt bé, també teniu una opció que és escoltar el programa podcast. Des del podcast, que vol dir que bueno, aneu a una pàgina on us podeu sindicar, que és majares.contrabanda.org, i allà pues, se us avisarà cada cop que us pengem un programa nou, i el podeu escoltar pues, quan vulgueu, on vulgueu i amb qui vulgueu. Clar. És la màgia del podcast. I ara hi ha els últims programes penjats, tot i que alguns vam tenir algun problema, alguna dificultat, no es va poder gravar, però sí que aquest últim amb els companys de Massala pues ja està penjat, i també un programa antic de juny de l'any passat, del 2006, que si aneu als arxius antics històrics el trobareu també, molt recomanable, amb gravacions del Forat de la Vergonya, el campionat de futbol que vam fer ja l'any passat, i alguna altra sorpreseta més, com alguna invitada molt interessant. Pues bueno, tot això i més a majares.contrabanda.org. Pues bueno, us avançam abans que també ens acompanyava la Dulcinea avui una estona, i així és. Sí, amb uns cascos fantàstics. Mm-hmm. Perquè avui hem de... Enteros, total. Sí, Fisher-Price, no? Mola. Mm-hmm. I, bueno, ha vingut la Dolça per també acompanyar-me a comentar una cosa que vam estar fent el fi de setmana passat i que va fer que no poguéssim estar aquí amb vosaltres acompanyant-vos en directe el diumenge, i és anar a participar a una trobada de ràdios lliures que organitzaven la gent d'Airola i Ràtia, una ràdio lliure del barri d'Airola, de Bilbo, i que molt bé van acollir-nos i organitzar-ho, no? Estàs d'acord? No? Que ens van acollir molt bé i que s'ho van currar força. Sí. Per això aprofitem des d'aquí abans que res pues, enviar-les una forta abraçada. És una ràdio pues, de la que ja us hem parlat més d'un cop, que porta 20 anys, i d'aquí ve pues, tot això també, que han estat celebrant aquests 20 anys amb concerts, amb alguns espectacles al carrer, amb sopars. I la traca final era aquest fi de setmana passat, en què vam fer un parell de concerts, i aquesta jornada, durant el dissabte, pues, de trobada amb ràdios de tot l'estat. Llavors vam estar allà en el barri de Recalde, va arribar ahir a Airola, en la Cucutxa, no? Un gastetxe fantàstic, que també ens van acollir molt bé, i va ser, en certa forma, pues, la nostra base d'operacions durant dos dies, no? En els que sí, no vam sortir d'allà, pràcticament bueno, per complet. Pues sí, vam estar allà a Cucutxa, vam arribar divendres, i bueno, dic que també hi havia una presentació d'una revista, un fanzine. Bueno, fanzine em fa cosa dir-ho, perquè la veritat és a un nivell d'edició i de contingut també, i dels anys que porten, que ja podem dir que és una revista, que és la... Ara no me'n recordo, una revista llibertària amb bastants anys a Euskadi, que aquí algun cop també us hem parlat, però bueno, l'estàvem presentant perquè bueno, també volien anar més allà i també bueno, aprofitar i parlar de la situació de mitjans de contrainformació també escrits allà a Euskal Herria. I llavors dissabte, com us dèiem, bueno, i vam veure el Manolo Cazabola, no? Vam veure el senyor Manolo. Sí, important. Bueno, important, és segurament bueno, un referent en certa forma, no? Per almenys la nostra generació, no? De 79-80. Que referente vam... del Macarreo, no? Bueno, Macarreo, quan nosaltres vam començar a sortir i a fer maleses i fer aquest programa, per exemple, ja fa 10 anys, és quan jo crec que era l'apogeu d'aquest personatge, aquest cantautor punk zaragozano, i la bona maqueta que va treure, que segurament una de les maquetes que més han rolat i s'han gravat, jo crec, en la història d'aquest país, segurament. I bueno, vam tenir ocasió de veure-la en directe. Jo és algú que pensava que mai veuria, que és el que fa en directe, tampoc és una cosa em fa perdre el son, però bueno, va ser una bona ocasió també. I què tal va estar? Bueno, va ser en família, perquè primer de tot era un concert que era sorpresa, era gratuït, i es va poder donar en part perquè el mànager de Manolo Cazabola és de Radio Topo, d'una ràdio lliure de Zaragoza, i vist que havien d'anar a tocar a Navarra, pues, bueno, van considerar pues, que també seria era un detall, una deferència que toqués gratis, sobretot per la gent de les jornades. I bueno, ens vam passar bé, vam escoltar... Es quasi va fer fotos amb ell. Sí, per què no dir-ho, sí. Veu ballar. Sí, no molt, no, però sí. Que es podia, no? Perquè tampoc molt... és molt bailongo. Sí, sí que ho és, sí que ho sí? és. Sí, té cançons així d'amor, funcionar, que es poden ballar agarrades. I vam estar gravant-ho també, en realitat. I bueno, esperem poder fer també un especial en algun moment amb tot el material gravat, perquè es van gravar moltes hores, no només el concert de Cazabolo, que de fet no és amb una gran qualitat de so, ni se sent molt bé, però sobretot de la xerrada de dissabte, de trobada, i vam estar gravant doncs, 2-3 hores de les quals poden sortir alguna cosa interessant. No? Mm-hmm. Bueno, i el més important és això, aquesta trobada que vam tenir amb un munt de ràdios de Madrid, d'Euskal Herria, de Burgos... de Barcelona mateix. I no? M'han dit que tenim molt bona fama, no, por ahí? Sí. Fama sí, no sé si bona o dolenta, però tenim fama. Bueno, primer de tot, per exemple, vam trobar uns companys que des d'aquí els saludem també, d'una ràdio de Zarautz, que els agradava molt el heavy metal, cosa que has d'admirar també, i que és una ràdio petita d'aquesta població guipuzcoana, em sembla, que vam poder començar a emetre amb un emissor que vam enviar aquí, amb una antena que els vam enviar aquí, que era l'antiga antena de la ràdio, que bueno, va tenir un petit accident fa uns mesos i bueno, pues, l'han pogut reciclar, utilitzar i emetre amb ella, el que demostra bueno, que la veritat per muntar una ràdio pues, calen ganes i energies i tampoc molt més. La veritat és que això amb un cop de mà també d'altra gent que porti més temps i amb ganes pues, es pot muntar com han fet ells una ràdio i pillar tota aquesta població, que no és que sigui molt gran, però bueno, estan allà. I bueno, vam trobar gent d'altres ràdios també d'allà, perquè bueno, Euskadi és un lloc en aquest sentit força allà. Bueno, jo crec diferent a la resta d'estat i hi ha un munt de ràdios lliures o podem dir ràdios alternatives, bueno, no ho sé. Sí, en el cas d'Euskadi potser més que comunitàries, hi ha moltes ràdios de barri, hi ha moltes ràdios que realment sí que funcionen com ràdios lliures i van originar-se així, i llavors que amb els anys potser bueno, algunes també, gràcies a que econòmicament han anat pues aconseguint més diners, sigui pues, bueno, per mogudes vàries o sigui directament amb alguna fins i tot subvenció, amb les xoznes, que és algú que finança tot el moviment d'esquerres d'aquell país, pues, bueno, han tirat endavant i han pogut muntar ràdios realment importants que escolta molta gent i que cobreixen ciutats com Pamplona o Vitoria, no? El cas de Vitoria de la Vell i de Pamplona de Guizquiratia, que estaven allà precisament. Però bueno, a part d'aquestes ràdios també hi ha altres ràdios pues, més, potser més petites però que amb una forma d'organitzar-se i de funcionar bastant similar a Contrabanda pues, van tirant i van portant molts anys. I aquest és el cas d'Airola i Ràtia. Pues, bueno, vam estar intercanviant sobretot això experiències, no? De ràdios, de funcionaments, d'històries... Teràpia de grup? Sí, molt teràpia de grup, no? Posar-se en coneixement els uns dels altres i veure que realment... pues, potser cada ràdio és diferent i parteix d'un context diferent, una història diferent, que no per això no vol dir que no hi hagin problemes o històries comunes, però bueno, cadascuna doncs, amb la seva història, peculiaritat. Mm-hmm. Exacte, sí, doncs canto d'això, que hi ha un ventall molt ampli de ràdios amb bastant, diferències bastant importants no? A nivell de funcionament, història, però també hi ha, està clar, amb unes problemàtiques comunes i amb... una forma també de veure comunicació en molts casos no sempre, però bueno, força comunes també, i bueno, totes en major o mesura, pues, bueno, ens hem enfrontat al problema de les ràdios lliures, a les ràdios pirates privades, comercials, ens hem enfrontat també problemes amb les GAE, unes en menor o major mesura, no? Com era el cas de Madrid, en una ràdio, bueno, Madrid és on potser han començat més les GAE a anar ja més a saco a demanar, enviar cartes i denúncies a ràdios perquè paguin l'impost, no? d'emissió de música i tot i que aquí també ens han vingut, igual que Radio Bronca, potser no ho han fet encara amb la contundència que ja ho han fet a Madrid. I ens van explicar uns companys de Radio Utopia, una ràdio de les participants que és han arribat a anar a judici i que bueno, estan enfrontant-s'hi i amb ganes pues, en certa forma de sentar un precedent i de poder també servir com a jurisprudència i com a experiència per la resta de ràdios de l'estat. I bueno, doncs vam parlar d'això i de moltes més coses i en certa forma també més enllà d'això també era hi havia una intenció de, bueno, de que això no quedés allà, no? Que anés una miqueta més allà, que sigui un primer pas o més. Sí, aquestes trobades suposo que el que desperten és això, és un cert sentiment d'acompanyarisme entre gent que pot, que podem estar fent més o menys el mateix, o un cert entusiasme, o bueno, el fet de compartir les experiències doncs ja és un què. Sí, de no veure tan sol, no? També. Sí que reclamava potser més coordinació o més un nivell de partida d'unes coses comunes, però bueno, també com totes les coses doncs potser es fa difícil en un moment donat de tirar endavant, sempre depèn de l'esforç humà, però bueno, que allà està la proposta. Sí, el dia a dia a vegades ens engulleix a tots, no? I molts cops pues, bueno, pues a vegades ja bastant tenim el que tenim, però bueno, el cas és que va ser força interessant. Mira, tenim l'Albert aquí, que també va ser... Bueno, el doctor Bacteri, perdó. I ara sí, sí, pots també donar tu... Estan hablando ustedes de Bilbao? Sí, de ese mitológico y legendario fin de semana, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, bueno, es intensivo de Gasteche. Exacte, pues bueno, estàvem ara comentant una mica les experiències van compartir i quin eren, no? No sé si les motivacions, però almenys el que es va donar ja en aquesta trobada. Sobretot això, no? Jo el valor que li dono és el de primer contacte, no? Conèixer gent, bueno, experiència d'altres ràdios que no coneixíem, conèixer-les de primera persona, que t'expliquin així com s'ho fan, no? Va ser curiós, no? Veure cada ràdio explicant econòmicament com funciona, no? Que és un punt igual ja de detall que és interessant, no? Saber quan paguen de quota els socis de les diferents ràdios, aquest tipus de coses, no? I fas números, dius, hòstia. Sí, sembla que tot estigui inventat o que tots hem de funcionar igual i no, a vegades et sorprens, no? De veure, hòstia, pues sí que hi ha altres maneres que t'agradaran més o menys, però n'hi ha, no? I el que tu apuntaves abans de ràdios comunitats, pues, també, aquesta és una altra realitat pues, que també a vegades ha estat polèmica i alguns llocs ho està sent molt, però que també està allà i també representa una alternativa, que potser no és en la que s'engloba, bueno, en la que no s'engloba contrabanda, però que també està allà i també està sent important, no? La de ràdios comunitàries, que potser amb un enfoc diferent, més polític, però també com a alternativa als mitjans de comunicació pues, més majoritaris. Cas que bueno, a Madrid ja hi ha una unió de ràdios comunitàries d'aquella comunitat i ja estaven allà presents també, no? amb la seva experiència, les seves opinions, algunes coses diferents, però bueno, que també va ser interessant veure aquesta realitat. Un altre tema interessant va ser el del que està passant a Madrid amb les GAE i les ràdios lliures i comunitàries, no? Que bueno, precisament ens fèiem el programa sobre el tema aquest de propietat intel·lectual i comentàvem una mica per sobre la situació de ràdios que a més responen a diferents models d'organització i d'autogestió o, bueno, o no autogestió, que a més no saps fins a quin punt està relacionat, no? Però hi ha casos de gent que igual que passa aquí doncs es decideix que les ràdios lliures no paguem res a les GAE i se'ls tanca la porta i no els he passat res, gent que han fet això i els ha arribat una denúncia reclamant-li concepte de drets d'autor des de fa no sé quan, no sé si 10 anys, però sí, sí, des de l'inici de l'existència de la ràdio, i casos de ràdios que estan pactant amb les GAE de pagar uns calés, no?, cada mes. Sí, sí, realment. Tarifa plana. Sí, hi ha moltes formes d'enfrontar-s'hi, però el cas és que és ahí un conflicte que està allà i que per una ràdio com podem ser nosaltres o una similar dels que es troben allà, pues és un problema bastant heavy. I fins ara tampoc ens hem hagut d'enfrontar directament aquí, però bueno, pot ser que passi. Ja ho farem, no?, en el seu moment, si arriba. Estamos atentos, no? I que amb ganes ho farem. I, bueno, i un altre tema que també va sortir, tot i que no va centrar ni molt menys les trobades, però que estava allà i se palpava també, sembla l'ambient, és el tema de la regularització, no? Aquesta paraula ja quasi tabú, que intentem tampoc dir molt, almenys en aquest programa, però que porta anys allà cuejant i en certa forma també una mica pues, condicionant les ràdios. I només es va apuntar, tampoc es va entrar molt al tema, també moltes ràdios, el coneixement que hi tenen és molt diferent i a moltes també, o almenys com a mínim ho veuen com a molt diferent també la forma que es pot afectar. I que cada zona de l'estat té les seves particularitats, no? I que la llei afecta de manera diferent a la realitat, a les ràdios lliures. Sí, perquè al fi i al cap, bueno, tot i que sigui una llei estatal, després del desplegament pues serà autonòmic i bueno, aquí nosaltres ja estem lidiant en ello i ens estem també una mica preparant i organitzant a nivell més català. I bueno, el que sí que volíem dir, a veure què ocorre? La màgia del directo. A veure, que hi havia l'agenda, bueno, hi havia una ràdio també bilbaïna, Tastas, que també porten forces anys i també una trajectòria bastant important, que van venir a, bàsicament a comentar que organitzaven unes jornades sobre, sobre aquest tema, precisament amb un enfoc bastant legal sobre la, la situació que, pues, que es dibuixa enfront a la, la regularització a l'estat espanyol del, de la radiodifusió a partir d'aquesta llei estatal de telecomunicacions, i també portant una persona que parli d'experiències a altres llocs, una experta de la MARC, que és aquesta associació de mitjans alternatius, de ràdios comunitàries a nivell mundial, doncs una noia llatinoamericana parla d'això, i també alguns, algunes persones d'aquí, un de Ràdio Vallecas, de l'ORCM, bueno, munten aquestes jornades que seran de l'1 al 3 de juny, i bueno, aquest seminari que porta per títol Nuevos desafíos para la radiocomunicación alternativa, las radios libres ante los cambios legislativos y sociales. Però això organitza Ràdio Tastàs, es farà a Bilbao, i si voleu més informació, doncs només teniu que anar a la web d'aquesta gent, que és www.tas-tas.org. tas-tas.org. Això serà 1-2 de juny a Bilbao, i segurament em sembla que també fan algunes coses al mateix lloc. Sí, el menjador dels dissabtes em sembla que és insalvable. Fantàstic, eh? Tot el que passi a Bilbao així del rotllo tiene que passar per el comedor del Gasteche de Cucucha. Sí, Cucucha. Mira, a veure si podem donar l'adreça i rotllo guia de viatges de Rutar. Està ahí en el barri de Recalde, i bueno, és un viatge, és un viatge anar-hi des del centre, però bueno, Bilbao tampoc és tan gran. Bueno, un viatge èpico. Èpico, a més, no? Cucucha Gasteche, no, veig que aquí no fiquen l'adreça perquè es dona tan per fet que tothom ho coneix. Bueno, el cas és que val la pena perquè és tremendo. Són quatre pisos de màgia, sensacions. De centre social, sí, sí. Sí, sí, de gimnàs, de rocòdrom, de menjador, tot tremendo. Ping-pong. Ping-pong, és veritat, barra i... Bueno, doncs des d'aquí també una abraçada ja a la gent que ens va acollir, que la veritat que s'ho van currar un muntó. La gent d'Iroli Ràtia, però també... No sé, la gent que estava allà i que es va currar els menjars i bueno, tot, una acollida tremenda. Pues els hi dedicarem una cançó. Allí, una cançó que és Besos Gastecheros, no? Jo que és molt... Són l'Endacaris. Molt adequada, els Endacaris Muertos, que és un dels grups, dels tres grups que van tocar en la festa, en el concert que s'organitzava per ja tancar aquestes celebracions de 20 aniversari. Bueno, el concert què tal, per cert? Jo només vaig veure un rato ahir els Lendacaris, que no els havia vist mai, però la resta... Clar, jo m'he reservat pels GBH una mica per mitomania pura i dura, vull dir, tampoc és un grup que musicalment m'apassioni, però era com, hòstia... GBH. Que viejos que són els GBH. I els havia vist igual fa 10 anys, ja estan 10 anys més iaios, eh? Déu-n'hi-do. Tu els vas veure iaios? Sí. Sobretot, és que, no sé, potser hi ha estils musicals que el ser viejo, les anècdotes, nota molt ràpid, no? De que hi ha algú davant, a sobre l'escenari fent segons quin tipus de música i aguantant una certa actitud, xoca una mica, no? Mm. Bueno, Arana és un grup legendari del punk britànic i va fer que vingués un munt de gent de tot arreu, que els veiem perquè hi ha fins a l'autopista. Tota la punkerrada estatal que se'n va anar allà. Pues bueno, també vam disfrutar el conciertillo. I van tocar els Undécimo Mandamiento, que és un grup de Bilbao que tenen una cançó dedicada a Irola. Aquí l'hem escoltat molts cops. Avui quasi la figuem, però bueno, encara l'hem escoltat molts cops. Us en salveu, però escolteu-la. Mira, si aneu a la web, mira, més de pas, realment val la pena també que utilitzeu la web d'Irola, perquè es pot, és una altra emissora que es pot escoltar per internet. sindominio.net/Irola, www.sindominio.net/Irola, i allà podreu mirar la programació, pues, llegir uns textos sobre la ràdio, descarregar-vos aquesta cançó dels Undécimo Mandamiento, fantàstica, i bàsicament escoltar aquesta ràdio de Bilbao. Pues bueno, va, fiquem els Lendacaris. Besos Gastecheros. Fantàstica la bandera espanyola, per cert. Un art. Saliste de una nube de porros y me comiste los porros. Oh, oh, oh, oh. Contrabanda FM 91.4 www.contrabanda.org. Pues bueno, ja us hem avançat abans que segurament en algun moment, tampoc ens fiqueu presses, però podreu escoltar aquest material que vam gravar d'aquesta trobada de ràdios lliures a Bilbao, a Parirora i Ràtia. Bueno, i ara canviant de tema i enllaçant una mica amb el que va passar aquí ahir a Barcelona amb aquesta manifestació en defensa dels espais alliberats, us recordem, o qui no ho sàpiga, us informem de que vam fer una programació especial tota la tarda, des de les 4 i mitja fins les 8 i mitja pràcticament, amb alguns invitats de l'Assemblea Ocupes i després connectant amb aquesta manifestació perquè ens anessin informant de com anava transcorrint. Jo no estava allà, vaig estar aquí, més aviat a l'estudi, però bueno, pel que sembla sí que el que ens deia la gent i el que he anat sentint després va ser també bastant, bastant heavy, no?, el que va passar ahir als carrers de Barcelona. Sí, es va ferir un mosso i va ser, això és molt greu. Bueno, està clar que el que ha sortit en els diaris és això. Els ocupats són molt dolents. És el que es buscava, no? I en aquest sentit ha estat exitosa, no?, poder encara criminalitzar més aquest moviment. La realitat és que, bueno, entre molta gent ho comentàvem, que ja... Ahir només l'únic que va passar, pues, segurament és ja que es veiés més clar o es clarifiqués més encara aquesta estratègia, però que porta ja durant forces mesos, sí, de major contundència, de no deixar passar ni una ja. Sí, un abús total de poder. Que sempre han passat aquestes coses, perquè jo crec que en els últims mesos a Barcelona s'està notant molt i... S'ha accelerat, potser, sí. No? No, i viure-ho en directe és una experiència, pues, desagradable, d'alguna manera. Sí, sempre ho és. I bueno, tu que estaves allà, pues, no sé si vols comentar, suposo el que es va veure, com es va veure a la manifesta del forat, és que, bueno, que es tancava la gent, que se la portava allà per un caminillo perquè no, sí, no se sortissin d'allà els grups. Sí, estava la manifestació completament anul·lada, controlada. Hi havia una barrera policial brutal perquè era policial, però a més exagerada de la quantitat de dispositiu que hi havia. I bueno, la seva estratègia va ser no deixar ni entrar ni sortir ningú un cop va començar la mani. De fet, penso que el recorregut ja va estar marcat pel com volien ells. I bueno, doncs això, qualsevol persona que intentés sortir, tant és perquè volia marxar i dedicar-se a una altra cosa, doncs era porrejat. I vaja, no sé, la gent... bueno, doncs vam veure situacions d'ira i de ràbia, doncs, bueno, com ja és normal una mica en qualsevol manifestació on hi ha actuació policial, però vaja, jo crec que ahir va ser bastant contundent i potser l'estratègia que es tenia, no sé si n'hi havia d'estratègia, perquè de fet el que anàvem era manifestar-nos pel carrer, tampoc no anar, penso que no, almenys amb la gent, el públic assistent en general, era això, no? Tu vas a una manifestació, manifestar-te. Sí, sí. I bueno, el que va ser una massacre. Sí, no es buscava, sí, no crec que es busqués l'enfrentament directe. No sé si es buscava o no, però en qualsevol moment, vull dir, no. Es podia donar, no? Vull dir, no es va permetre en cap moment, no es va permetre ni manifestar-nos. I vaja. Bueno, com a mínim vam dir que no hi ha... No sé si s'ha de plantejar nous reptes o noves estratègies de cara a donar-li la volta en aquestes situacions que ens deixaven, doncs, de mans lligades i amb el desespero de veure com sí que podíem cridar amb tota la ràbia que ens sortia i podies quedar-te a gust potser insultant-nos, tot i que vigila perquè si algú et clavava la mirada quan passava a l'esquena te podia deixar anar una cosa o un porrazo, però vaja, la veritat és que va ser una situació bastant d'impotència, crec, general. Bueno, a mi no hi ha hagut detinguts. Però parlo a nivell personal, jo tampoc no vull parlar com a conclusió de la manifestació, evidentment, no? Però... Bueno, jo crec que aquest sentiment d'impotència per la gent que ha parlat és el que més s'ha donat, no? I bueno, això, per sort, no hi ha hagut cap detingut. I bueno, jo mirant també, hòstia, i el que hi ha llegit a mi, i també després he anat escoltant por ahí, és el tema aquest dels punxons que portaven, no? Que la veritat és que assusta força, no? Però bueno, que estem en un moment en què ja quasi tot s'accepta, no? Com però els Mossos d'Esquadra portaven punxons i clar, en un primer moment ho s'ha negat, no?, que em portessin, però bueno, ho han hagut d'acceptar perquè fins i tot la foto del mosso ferit, en la foto es veu que la mà porta punxons, un punxó. Punxons, què són? Punxons és per punxar. De fet, no deixa de ser una arma blanca, no és un gabinet, però és un punxó que punxa. Però és normal que portin això, clava. No? Normalment no. Bueno, no és normal. Home, jo mai ho havia vist, no? Ells tot el rato i no el vaig veure el punxó. Sí, perquè són armes molt petites, però, bueno, però són perilloses i això també segurament ha estat... No en tenen prou amb les porres i... Una novetat bastant bèstia. Jo no crec que això estigui més com una... una eina de treball de la policia normal, eh? Bueno, jo m'imagino que en certs casos com a defensa pròpia, en casos extrems, suposo que sí que està permès perquè pel que sembla al final tampoc s'han amagat i no sé si això farà caure caps o s'ha de justificar, però pot ser que sí que estigui permès. Era més bé d'intimidar, no? O alguna cosa així. Sí, home, no, però sí. Bueno, avui és aquesta. El cas és que bueno, de moment ja és un nou pas, no? En aquesta... sí. És increïble, avui. I com també dèiem, pues, bueno, no crec que tampoc sigui gratuït que passés com va passar ahir aquesta contenció, tenint en compte que la setmana que ve hi ha eleccions municipals. Bueno, el cas és que ha estat el que ha passat i que això era una manifestació per tancar la quinzena per l'ocupació que hi ha hagut en aquesta ciutat, que més enllà d'aquesta manifestació el que volia també era visualitzar la realitat de que encara segueixen a venir molts centres socials ocupats, moltes cases ocupades i que ja se'ls viu ara mateix una amenaça que feia anys que, no, bueno, que segurament no s'havia viscut mai a Barcelona, no? De número de desallotjaments pràcticament diaris, enorme. I que... de centres socials que tenen una tradició molt llarga i que eren molt importants, bueno, el moviment, si es pot dir així, no? Però eren punts molt importants, no? I van desapareixent. Sí, aquest últim any la veritat ha estat dels més negres en aquest sentit, no? I això també és el que... no, la ràbia que es volia recollir. Bueno, més informació, si voleu anar a la pàgina ocupesbcn.net, em sembla que és, ocupes amb K, i escolteu el programa que vam fer ahir, si no ho vau poder fer, o si voleu escoltar les connexions que es van fer, perquè bueno, això s'ha gravat i s'anirà ficant en continuïtat, s'anirà ficant en diferit. Aneu a la pàgina contrabanda.org i ja suposo que també informarem dels horaris i també esperem poder-ho penjar en podcast. Pues va, fiquem una cançó lligada una miqueta al tema, una cançó que també supera una miqueta de ràbia urbana. Són els Discípulos de Otília amb el cantant dels Brahms, el Titot. No és que siguin dos grups que a mi m'apassionin, tot i que aquí els Discípulos els havíem tingut com el primer grup, jo crec, el primer grup que va trepitjar aquest programa va ser la gent de Discípulos de Otília, que ara fa poc han complert, no sé si hi ha 15 anys. Doncs va, mira, també els ficarem. Aquesta cançó està molt bé, està força bé i no és que sigui molt escatalítica presentment, sinó que és més rockeria. Va, es diu Gris Cornellà. Parla d'aquest gris urbà i metropolità tan fred que ens absorbeix. I dir-vos també que hi ha una manifestació en defensa, bueno, reclamant el dret de l'habitatge per aquest proper fi de setmana. Jo crec que és pel dissabte, dia 26, si no m'equivoco. I bueno, aneu-vos informant allà als foros habituals, però que també reclamarà el dia abans de les eleccions o dos dies abans, pues, aquest dret. Ja no hi ha lloc. La ciutat ja no té cases i a poc esdevé una exposició de maquetes gegantines de l'aparador, d'empreses immobiliàries, anuncis de pel·lícules balsàmiques contra èxodes massius als festius. Jo només veig un color, només veig un color. Gris net, gris clar, gris fred metropolità, gris boig, gris pla, gris tou, gris Cornellà. Gris net, gris pla, gris fred metropolità, gris boig, gris pla, gris tou, gris Cornellà. Sembla que plou, si més no diguem que esquitxa, la pluja està adjudicada per concurs a uns que van d'un dineral a fots uns curs per la campanya electoral. La satira autòctona es dedica a fer la crítica a l'entorn i al seu torn. Jo només veig un color, només veig un color. Gris net, gris clar, gris fred metropolità. dissabte 26 de maig a partir de les 10, cassolada pel dret a l'habitatge a la plaça Sant Jaume. Més informació, bcn.vdvivienda.net, bcn.vdvivienda.net. Gris clar, gris tou, gris cornellà. Contrabanda FM 91.4 www.contrabanda.org si ens escolteu des de qualsevol punt del globo terràqueo. Estamos en Assemblea de Majares i si queréis llamar, llamada al 93-317-7366 o si queréis mandarnos por mail alguna canción, alguna carta para que leamos o lo que se os ocurra, nuestro correo electrónico es asambleamajaras, todo junto, @gmail.com, asambleamajaras@gmail.com. Y seguimos aquí con Albert, que ha venido para continuar sus crónicas musicales sobre la historia de la música, y hoy le ha tocado al pop, cosa que nos hace mucha ilusión, pulpo, porque por aquí gusta. Y nada, os dejo con Albert. She loves you, yeah. Així es deia aquesta cançó que he posat per començar dels Beatles. L'he posat en plan una mica provocatiu, dedicada una mica a la Cecília, que ja sé que no li agraden gaire els Beatles, i una mica per joder, no? No, per una mica provocativa. Però, bueno, és que jo crec que aquesta cançó, encara que sembli... Bueno, i també vull dir que, no sé, que potser la meva secció d'avui resultarà molt frívola, i em costa una mica de fer-la després d'haver parlat de coses tan serioses com heu estat parlant i que a mi m'interessen, i encara que sóc d'una altra generació que vosaltres, però em preocupen i em provoquen sentiments molt contradictoris. Bueno, tampoc es molesta com que tot, sigui com tots aquests temes de l'ocupació i de les manifestacions i de la repressió policial, que a mi em costa molt de creure que passi, però es veu que sí, no? Que per segons els col·lectius, pues, realment estan en una situació, vull dir que la policia ara, aquí a Catalunya s'està endurint molt, i a mi em costa perquè em costa de creure que pugui ser que passa això, no? Després del que vam lluitar per tenir una democràcia. Bueno, hi ha coses positives i negatives. Avui també hem dit algunes positives, no? Aquesta trobada de les ràdios que demostra que la gent pot fer coses, no? Pot seguir igualment construint coses. I... No, també penso que el moviment aquest Ocupa i Llibertari és important que no se separi de, diguéssim, de les reivindicacions de veïnals i que no es quedi al marge, no? Que procuri estar enganxat amb un col·lectiu ampli de ciutadà, no? Em sembla que és important i que si hi ha elements violents, pues que procurin deixar-los al marge també. En fi, és la meva opinió personal, eh? Mm-hmm. No sé, tenia que dir-ho. Bueno, doncs després d'això ara em costa molt parlar d'un tema tan frívol com, o potser que pot semblar frívol, com és la música pop, no? Però així bueno, ens aliviem una mica també, no? Bueno, i les cançons que hem escoltat, sobretot la primera d'avui, sí. al fi i al cap el que fa també és suporar ràbia. Sí, sí, sí, no. A veure... El... No està tan allunyat, bueno, jo crec, no? Estem als anys, al principi dels anys 60 i jo crec que aquesta cançó dels Beatles, que tots sabeu, ja sabeu qui eren els Beatles, un grup de que van sortir a Liverpool, una ciutat anglesa, eren quatre joves de procedents de classes socials baixes, bé, no tenien cap mena d'educació, no hi havia cap d'ells que hagués passat del batxillerat, i llavors eren quatre joves que a partir d'escoltar molts discos de rhythm and blues, de rock negre que havíem escoltat els dies abans, pues van sintetitzar això, que és una música nova, que és la música pop. Què és el que té de nou? Doncs, a veure, en primer lloc, això, aquesta música ja no és, ja és música europea, o sigui, ja no és només rhythm and blues, no és només música negra, és música que ja al darrere pots escoltar algo d'encara que sembli que estic dient una cosa molt estranya, pots sentir algo de Mozart, de Beethoven, vull dir, eren xavals que havien escoltat a casa seva a la ràdio, els meus pares havien escoltat música clàssica, havien anat als coros de l'església, hi ha unes harmonies que ja no és el pur, que si t'escoltes la música de Chuck Berry no hi són, no? Amb aquesta sí que hi són. Evidentment, a sota d'aquesta música hi ha la pulsació, el ritme és el del blues i el del ritme en blues i del rock and roll primitiu, no? És el 4x4, però hi ha més coses ficades. Això des del punt de vista, també hi ha la música d'entreteniment, que també la sintetitzen una sèrie de músiques i fan una cosa nova. Ara, potser el més important, bueno, quant a les lletres, doncs, She Loves You, yeah, no? Al principi són lletres molt interessants, no? Sobre t'estimo molt, és la meva enamorada, són lletres d'amor, molt d'adolescents. Després veurem que van evolucionant i van sent una mica més complexes, no? Però potser el més important d'aquesta música és que es veu'ls a ells com són, no? I qui són. I com quin aspecte tenen i d'on venen, no? Ja dic que és una música que està dedicada als joves, sobretot. La música que vam veure els dies anteriors també anava sent dedicada als joves, però la cantaven gent que eren músics professionals, que eren grans, no? En canvi, la música pop, sobretot la que sorgeix a Anglaterra en els anys 60, està feta per joves, està feta per grups, o sigui que no és un cantant solista, sinó que és un grup, per tant és la banda, és el col·lectiu dels iguals que tu. Això devia fer por, no?, una mica, també. Sí, sí, i llavors és una música que, si bé no és de protesta, no hi ha lletres de protesta, i de fet jo crec que una de les gràcies que té és que és una música que té un cert nivell d'intranscendència, però aquesta gent anaven vestits d'una manera, portaven els cabells llargs, i de fet a la gent gran d'aquella època els hi feien por, els hi feien rebuig, no? Vull dir, i és una música que el seu missatge era identificar els joves com, almenys com un grup enfront de la gent gran d'aquell moment. Pensem que era la societat que sortíem dels anys 50, sortíem de la guerra, les èpoques dures de la Guerra Freda, sortíem del macartisme als Estats Units, a Europa hi havia uns governs també molt, molt de dretes, era una societat molt tancada, i llavors això va representar un xoc que les joves es van començar a sentir com una, no diria com una classe social, però sí com un grup enfrontat a la gent gran. I una mica és aquesta música va servir per vehicular això, no? Ja dic, no com una actitud de rebeldia molt explícita, però sí com no política, com si diguéssim, però sí, una indicació d'una identitat, en quant a identitat, en quant a la forma de vestir, en quant als cabells, en quant a tot això, no? Això va sortir a Anglaterra, i va començar sent els Beatles van començar sent un grup que feia aquest tipus, que feia aquesta música pop. Hi ha altres grups també que van, bueno, espera, abans potser sentirem una altra cançó dels mateixos Beatles. Jo les tres que posaré avui són cançons de John Lennon, perquè a més el Beatles com que hi ha més bé, a més Beatles sí que crec que són interessants, no? L'altre dia estaven discutint, sí, si ho eren o no, que algunes, la Cecília i la Marina, que avui no hi és, deien que no els agradaven. Jo penso que van ser una gent interessant. A mi el que cau més bé és el John Lennon, perquè penso que és el que va evolucionar com una actitud més més de ruptura amb el sistema, no? De fet, i sí que va fer algunes lletres amb bastant contingut, no? Penso que sí, això sí que sí. A diferència d'altres Beatles que també han fet exacte. Coses en solitari, potser. Sí, sense sortir mai de lo que era la cançó pop, no? que és una cançó amb un llenguatge directe, no és una cançó d'un cantautor, és un llenguatge molt més simple, directe, però que pot arribar a explicar molt bé històries quotidianes i inclús expressar actituds davant del món, quotidianes, però bastant explicades amb un llenguatge senzill. No? Ara sentirem una cançó també dels Beatles que es diu Nowhere Man, que també d'una manera, amb un llenguatge de pop, diguéssim, explica un... com una espècie de té al darrere una mica de reivindicació social. Tinc aquí un llibre que crec que el recomanaria, que crec que és molt interessant, que hi ha les lletres es diu Los cantos de la conmoción, 20 años de rock, i és un llibre que hi ha les lletres del rock traduïdes a l'espanyol, al castellà, no? És de Marcelo Covian i és de l'editorial Tusquets, no sé si el trobareu. Llavors, per aquí hi ha aquesta lletra de Nowhere Man, que el que passa és que no sé si la tinc molt a mà. No, bueno, sé si aquest llibre s'editarà encara, no? Perquè és ben antic. És un llibre molt antic, sí, ara millor. Bueno, que el busqui la gent a les biblioteques. Algun mercadillo. I que m'agrada el gustant. Es diu Los cantos de la conmoción, de Marcelo Covian. Llavors aquesta cançó Nowhere Man, doncs diu... A veure, sembla que ja la tinc aquí. Diu, sí, diu... bueno, és una traducció castellana. És un verdadero nombre en ninguna parte, sentado en su tierra de nadie, haciendo sus planes de nada para nadie. No tiene un punto de vista, no sabe a dónde se dirige. ¿Acaso no es un poco como tú o como yo? Hombre de ninguna parte, por favor, escucha. No sabes lo que te estás perdiendo. Hombre de ninguna parte, el mundo está a tu disposición. Bueno, escoltem. Pues som-hi, tu. És la número, perdona. Sí, la tenim. Va. Pues venga. No li dedicarem a la Yoko Ono, però podríem. Després. Con ella ja... He's a real nowhere man. Sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to. Isn't he a bit like you and me? Nowhere man. You don't know what you're missing. Nowhere man, the world is at your command. He's as blind as he can be, just sees what he wants to see. Nowhere man, can you see me at all? Nowhere man, don't worry, take your time, don't hurry, leave it all till somebody else lends you a hand. Contrabanda FM, són les 8 en punt a l'Assemblea Majares, 91.4, www.contrabanda.org. Bé, seguim parlant de la música pop. També no havia dit abans que la gran explosió o l'expansió d'aquesta música està molt relacionada amb l'expansió dels discos de vinil i del tocadiscos, l'aparell que era per posar aquests discos, no? De fet, al principi dels anys 60, aquí a Espanya, gent que tinguessin tocadiscos a casa seva, pues, eren molt pocs, i en canvi a final dels anys 60 pràcticament tothom el tenia, no? I els discos de vinil es va produir una explosió de les seves vendes, i això també té a veure amb l'aparició d'un... Em sé que la gent jove tenien més poder adquisitiu i podien comprar aquests discos, no? A veure, el fenomen del pop és un fenomen sobretot britànic i també va tenir el seu reflex a Estats Units. El dia que ve parlarem més dels Estats Units, però també va tenir el seu reflex als altres països diguéssim, del món que estem més a prop de nosaltres, d'Occident. Aquí estem parlant sempre d'una part del món, no? Estem parlant d'Estats Units i d'Europa, no? Ens estem descuidant de la resta del món, que, en fi, que passaven altres coses, però, en fi, és un fet, no? No podem parlar de tot. Bé, llavors, aquí a Espanya hi va haver alguns grups que jo crec que van ser bastant bons, sobretot a Madrid i a Barcelona. Ara posarem una cançó d'un grup a Madrid que jo crec que quan van començar tenia molta força, després es van comercialitzar, però vaja, tenen algunes cançons molt bones que es deien Los Brincos. D'ells van sortir gent després molt coneguda com Juan Pardo, que van anar derivant cap a potser músiques no tan bones, no? Cap al reggae, no? En el cas de Juan Pardo, fins i tot. Sí, el reggae? Sí, jo tinc algun caset de reggae d'aquests de la zona de Juan Pardo, un personatge que ha mutat molt amb els anys. Sí. El Junior també hi havia, sí. El marit de la Rocío Dúrcal. Bueno, llavors una cançó que dels primers Brincos que es diu Tu me dijiste adiós. Pues som-hi. A Barcelona també vam tenir una sèrie de grups pop que eren seguidors també dels Beatles, dels Rolling Stones, i ara escoltarem un d'ells que es deia Lone Star. Hi havia el cantant es deia Pere Gené i el guitarrista Jean Miró, els dos eren molt bons, ja no estan en actiu, em sembla, ja no toquen, i aquesta cançó es diu Mi Calle, i encara que la música, els arranjaments que portes no són gaire pops, hi ha violins, però la lletra i la manera de cantar del Pere Gené és una manera, és i el que diu la lletra, que explica és un jove d'un barri marginal que està parlant, no? I és una mica el prototipus de grup pop, no? Vinga. Home, aquesta cançó aquí l'hem escoltat alguna vegada i la veritat és que és tot un tros de cançó, molt bona, eh? No? Sí, molt sí, bona, a mi m'encanta també. Pues va, l'escoltarem, recordem el telèfon, que és el 93-317-7366. Bueno, intentarem arreglar un problema que tenim, perquè, bueno, com ens ha passat últimament en les últimes setmanes, doncs la tecnologia a vegades salia contra nosaltres. Però els ordenadors no ens faran perdre la paciència. A veure. Descalzos, sin salud. calle tiene un oscuro bar, húmedas paredes, pero sé que alguna vez cambiará mi suerte. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Bueno, aquests eren els Lone Stark, estan sonant, i dir-vos que bueno, de fet, tot aquest llegat tampoc es va quedar en no res, i que, per exemple, hi ha un grup que ha estat bastant important en la història del punk espanyol, que és els MCD, que tenen una base molt rockera, i van fer un disc de versions, sobretot de grups estrangers, però si hi havia un grup, l'únic grup espanyol que va sonejar, precisament eren els Lone Stark. No recordo quina cançó, però el tenien bastant com a referent. Evidentment, tot això no es va quedar en res, sinó que va donar pas a, va anar evolucionant. El pròxim dia que vingui intentaré explicar com el pop va evolucionar fins al rock progressiu, Woodstock, White, i com va evolucionar i va acabar a finals dels anys 60, primers 70, no? A veure, quedant-nos encara a principis de la dècada dels 60 i parlant dels grups pop anglesos, evidentment, a part dels Beatles, n'hi havia més. Ja hem parlat aquí del Who, que són un grup també molt, molt bons, que van començar fent música pop i la van fer evolucionar bastant. Al final van acabar fent òpera rock, com una versió de Tommy, però a pesar de tot van conservar la força del rock i del pop, inclús amb les òperes rock que van fer, no? Un altre grup que a mi m'agrada molt i que crec que és molt bo i que van mantenir la música pop i la van continuar fent, de fet fins fa poc encara estaven funcionant, i aquí ja n'hem parlat, és els Kings. Aquí hem posat la seva cançó Lola, que ens agrada molt. Tenen unes altres cançons boníssimes, un disc que es diu Maxwell Hillbillies, que a mi m'agrada molt, però ara no en posarem cap perquè no tenim temps, simplement els deixarem dit que els Kings són un altre grup molt, molt important de la música pop anglesa. I bueno, no podem deixar de parlar, o hem de parlar forçosament, de l'altre grup més conegut, junt amb els Beatles, del pop anglès, que són els Rolling Stones. N'hem posat al principi una de les seves cançons més conegudes, Sympathy for the Devil, afinitat amb el Diboni. Els Rolling Stones jo crec que són un fenomen una mica a part, perquè encara que també per la seva actitud i vestimenta i actitud davant de la vida els podem considerar pops, però de fet la música que feien era una música molt més propera al rhythm and blues, al blues i al rock and roll primitiu. O sigui, ells de fet, així com els Beatles van començar amb això i van evolucionar fins que van acabar fent discos sinfonia com és el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, els Rolling sempre van seguir fent cançons molt, molt rhythm and blues, no? Una mica, diguéssim, van evolucionar molt poc, van seguir una mica sempre han fet el mateix. I això és una mica és lo dolent i lo bo que tenen. Segurament el que els ha permès continuar fins avui, no? Perquè és el grup més longevo, no? De la història del rock. Perquè sempre han fet una mica el mateix. Els Beatles van evolucionar i van arribar un moment que ja no podien tirar més endavant, no? Els Rolling Stones, bueno, tenen, home, dintre d'això que dic que han fet sempre el mateix, evidentment han tingut les seves etapes, tenien eren una gent diferent dels Beatles, venien de classe més alta. El Mick Jagger de fet havia estudiat a l'escola d'arts i havia estudiat música. El Brian Jones era un fill d'una família de les classes altes de Londres, i bueno, això no vol dir res, però vull dir que és curiós, no, que curiós perquè jo que fan una música com més salvatge. Més salvatge, i en canvi no? són gent que venen més de classes altes. En canvi els Beatles, que eren uns obrers de barriada, no? Pues, bueno, potser que quan es van tenir que espavilar, pues van fer una música més més en certa manera més tova, potser, no? I pensa que era al revés, fins i tot. Veient el Keith Richards, es va pensar que potser era d'origen humil, obrer. Bueno, aquest potser em sembla que és el que era més xico de los barrios bajos. I en canvi veus el Paul McCartney i pensa que era de família acomodada. És curiós, no? No, pues no, que el Paul McCartney era un xaval obrer també que no tenia estudis i tal. Bueno, doncs anem a posar una cançó d'un dels discos primers dels Rolling Stones, que es diu Out of Time. Bé, paraula d'Stone. You don't know what's going on. You've been away for far too long. You can't come back and think you are still there. Bé, i ara per acabar aquesta petita incursió que hem fet avui a la música pop, posarem una cançó també dels Rolling Stones, una de les més conegudes, però amb una versió feta per un grup d'aquí de Barcelona, que a mi m'encanta, i per el que m'ha dit l'Ernest també ell també li encanta, coincidim amb això, que es diu Los Salvajes. És un grup que eren uns fans dels Rolling Stones i van versionar diverses de les seves cançons, a part que tenien algunes cançons seves molt bones també. Llavors posarem la versió de Los Salvajes de la cançó Painted Black. La versió és Píntalo Negro. També aquí havien tocat la de Satisfechos, no? També? No està gravada, no la tinc. L'havien fet, a veure si és... Aquí tinc una que es diu Soy Así, que és molt bona, que és seva. Però bueno, penso que està bé posar aquesta de Todo Negro. Píntalo Negro, o Todo Negro. A veure si es comporta el nostre fantàstic ordenador. Som-hi. Contrabanda FM 91.4 de la Dial de Barcelona. Bueno, ara sí que podem fer-la. Los Salvajes, Todo Negro. Todos negros, las flores y mi amor también los veo. Sembla que tenim una trucada d'un Mahara. A sí. veure si ho podem sentir. Hola, sí. Gordo. Hola. Bona tarda. Sí. Bona tarda. Bona tarda. Tudo bem? Com estem, senyor? Ara mismo, morto. Até tirar a minha lengua de costum. Ma, què fas? Oh, s'ha penjat. Em sembla que no podrem parlar amb l'Edu. A veure si torna a trucar. De moment... Bueno, sembla que el que em comentava és que tenia dificultats monetàries o de crèdit, creditícies, i hi havia aquesta possibilitat. Bueno, pues, des d'aquí, una abraçada. Ja sabeu que també ens podeu trucar en que no estigueu tan lluny. 93-317-7366. I bueno, us deixarem escoltar el final d'aquesta cançó que sentíem i després seguirem amb l'assemblea de Maharas. Bueno, y como hemos anunciado al principio, pues aquí la Tetilia he estado por el sur y como es costumbre en la Asamblea de Maharas, haré una pequeña crónica. Y ha sido mi primera experiencia como corresponsal con grabadora allí en Sevilla y no he querido perder la oportunidad de grabar algunas cosas, ¿no? El alirón. ¿Eh? El alirón de la UEFA. No, lo de la UEFA lo he vivido porque tuve que cruzar el centro todo lleno de sevillistas, pero no sé por qué no lo grabé. Y bueno, había muchas cosas de las que hablar en Sevilla, porque como sabéis, Casas Viejas está a punto de ser desalojado. Aparte, bueno, el Sevilla había ganado la UEFA. Sevilla Pantoja. Está la Pantoja, el tranvía, pero bueno, yo escogí ir a una obra de teatro de un grupo que está comenzando, que se llama La Compañía Dos Lunas, y también como ejemplo de que en Sevilla, pues cuando yo me marché de allí, era un lugar en el que el tema cultural o el panorama teatral estaba bastante desierto, y ahora sí que hay bastantes grupos jóvenes de teatro que están empezando y que están haciendo propuestas interesantes, y bueno, pues aquí lo queríamos un poco comentar. Y también, pues ya que estamos, hice una especie de... Bueno, lo que grabé fue el transcurso de una noche sevillana, porque también hay otro asunto allí, y es que se va a empezar a aplicar una normativa muy parecida a la ley cívica de aquí de Barcelona, y también allí en Sevilla nos van a intentar robar la calle, porque es poco probable que lo consigan. Y bueno, pues como reivindicación, hacer una pequeña muestra de lo que es la noche sevillana con las grabaciones que hice, aunque esta parte la dejaremos para el próximo día porque hoy vamos un poco ajustados de tiempo. Y como introducción al teatro al que fui, que se llamaba Nido de Serpientes y que es un culebrón por capítulos, un montaje teatral que es un culebrón, pues la introducción es... vais a escuchar pues la descripción del lugar donde se hacía este teatro, que se llama Nido de Serpientes y que es de la compañía Dos Lunas. Bueno, pues parece que no puedo ponerlo, pero simplemente cambiando de cara creo que va a ser posible. La magia del directo. La magia del directo. Ahora parece que sí. Ala, crónicas de la noche sevillana. De nuestra visión, todas las botellas de alcohol. ¿Sí? Y, sí, y mira, fíjate, Cecilia, que tenemos aquí el no sé qué mar. Lo video. ¿Lo ves? Pero es gorda, la botella es gorda. Una lámpara cúbicas de color rojo, sí, muy modernas, que me demuestran que en esta ciudad también ha llegado el modernismo, el postmodernismo y el postpostmodernismo. Sí, sí, es súper evidente, pero si observas con un poco de detenimiento, puedes observar que sí, que ha llegado el postmodernismo, pero que la mesa sigue siendo sevillana, de tomarte la aceituna o la cerveza a las 3 de la tarde. Amigo, esta mesa es la misma que pone en el Perejil, afuera, para tomarse la copita de las 2 de la tarde en verano, domingo, sábado, el día que usted quiera. Y es un detalle feo, ¿eh? Porque uno paga la cerveza aquí a precio posmoderno. No se puede no encontrar con esta mesa. Es un detalle feo, pero uno lo comprende, ¿no? Uno bueno, esta ciudad va cambiando poco a poco y se adapta a lo que es la estética y la normativa que define un lugar por lo que es y por lo que vende. Yo estoy comprando un estatus, ¿no? Y una estética, y tiene cosas. Tiene cosas absurdas, como esa copa al lado de los hielos, llena de limones. Porque aquí pretensiones tienen, pero catetos lo son. Sí, sí, sí, también, también. ¡Viva la Virgen del Rocío! ¡Viva! ¡Viva! ¿Qué pasa? Anda con la cerveza, ¿vale? Ahí la Cruz Campo, chiquilla, que te está entrando más. ¡Ay! Esto es contra la FM para la Asamblea de Majares y vamos a hacer una pequeña pausa porque va a empezar ya. Bueno, pues ya habéis podido escuchar cómo empezó la noche, en qué lugar nos encontrábamos. Y en este contexto se desarrolló la obra de teatro. Y bueno, era un poco difícil de grabar porque con la grabadora que yo tenía, captar sonido ambiente era un poco difícil. Entonces ahora voy a poner un corte de un trozo de la obra en la que afortunadamente se gritaba mucho y por lo tanto esta parte en la que la actriz gritaba bastante se puede escuchar. Y bueno, el personaje que habla se llama Virtudes. No sé si vais a poder quedaros un poco con la historia porque al ser un culebrón evidentemente era bastante compleja y rebuscada. Pero bueno, igualmente creo que os va a hacer sonreír. Una diosa intolerante, un trance interesante, hoy. Bueno, pues este era el corte y ahora vamos a hacer una pequeña pausa. Luego seguiremos hablando de esta crónica de la noche sevillana y de este grupo de teatro que está empezando ahí en Sevilla, que es la Compañía Dos Lunas. Pero antes, para descansar un poco, os voy a poner una canción que ha traído el señor Ernesto. Sí, es, tecno rumano. Ya un día ya ahondaremos un poco más. No es tecno rumano, es música, digamos, una especie de camela rumana. El personaje se llama, bueno, tú misma lo ves ahí, Nicolae and the Nicoleta Guta. Y bueno, la verdad es que es tremendo. Yo recomiendo que busquéis vídeos de él porque no tiene desperdicio. Y ya que nos queda muy poco tiempo y en breve se dejará de grabar, aprovecho para decir que el sábado que viene esta emisora monta una fiesta concierto a la que estáis todos invitados y que además de pasarlo bien y danzar, gritar y bailar pogo, pues podréis también colaborar en la autogestión d'aquesta ràdio. Dissabte que ve, a la Sala Bahia del barri de Sants Olzinelles, a la gent al programa Punkfilos munten pues, una nova festa, evento per celebrar la seva punkitud amb el Punto Dèbil, los Bebe Vino i no sé si el Cinem Kid és un parell més de grups i tot començarà força d'hora perquè també faran passes amb vídeos i bueno, faran diverses coses a partir de les 6 més o menys. Allà a la Sala Bahia, al carrer Olzinelles de Sants, aneu mirant la web de Contrabanda. Molt bé, doncs no falteu a la Sala Bahia aquest dia i us deixem amb aquest grup de tecno romano, més o menys, que es diu Nicolae and the Nicoleta Guta. Dedicăm această melodie din partea noastră Nicolae și Nicoleta Guta pentru Dică Gheordică de la Borșa și pentru scumpa lui fetiță Noemi și nu în ultimul rând pentru doamna Claudia. Fiecare om pe lume se mândrește și are copii așa cum și crește. Există o vorbă cu adevărat, în viață culegi cele semănat. Bueno, pues este era el grupo Nicolea en de Nicoleta Guta. Seguimos hablando de Sevilla, de la noche sevillana, aquí en Contrabanda FM del 91.4. Y os voy a poner otro cortecillo de lo que grabé a lo largo de la noche de ayer, que es los comentarios que hubieron allí en el local mientras durante el intermedio. Las comentaristas teatrales estuvieron ahí exponiendo su visión de la obra. Así que, ala, comentarios sobre Nido de Serpientes. Opino que se folle también a la que le ha hecho el accidente. Que se folle a Lucio. Sí, que al final... solución. Sí, que en vez de en la venganza es que en lugar de que las virtudes se vuelva a liar con Lucio, que ya se conoce, que se líe el hermano. Esa es la mejor ¿quién? Solución. ¿Con, quién? Con Lucio. El hermano de virtudes, claro, que le han atropellado, que se folle a Lucio. Y además le saque pasta a la familia. Vale, resumiendo, la solución a cualquier conflicto social o tensión social es el siempre sexo, sin ningún tipo sí. de criterio. Sí. Buenas noches para Contrabanda FM, Asamblea de Majara. Hasta la próxima. Bueno, pues estos fueron los comentarios que suscitó la primera parte de la obra. No sé si habéis podido captar un poco la trama del culebrón. Y ahora, pues voy a poner una canción que viene muy, muy al caso, porque es una canción que habla del sur. Es de Rafaela Carrá, creo que ya la hemos puesto, pero bueno, desde aquí la quiero dedicar a toda la gente de la compañía que ayer estuvieron conmigo por la noche y bueno, y a mi esposa, por supuesto. Así que os dejo con Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo he de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad. He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en rey. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor. Para hacer bien el amor hay que venir. Bueno, anem fent agendeta, dir-vos que hi ha un concert recomanablíssim, el proper dissabte també és el Tripartit Invertit, que fa la seva primera incursió al Venta de la Bèstia a Barcelona. El mall ja està fet des de la Roca del Vallès i Cardedeu, els FP.groc des de Vic i els inestimables i companys del Surfing Circles, aquest grup de Rhythm and Punk des de Barcelona, que tornen a Vallcarca, al lloc on els van veure encombrar. Això divendres proper, 25 de maig, a les 10, a l'Ateneu Popular de Vallcarca. Cap reflexió, cap vot en aquesta fi de setmana d'eleccions. El amor es amigo de la locura, pero a mí que ya estoy loca es lo único que me cura. ¿Cuántas veces la inconsciencia rompe con la vulgaridad? Venceremos resistencias para amarnos cada vez más. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia en el sur se pasa mejor. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Para hacer bien el amor iré donde estás. Sin amantes, ¿quién se puede consolar? Sin amantes, esta vida es infernal. Para hacer bien el amor hay que venir. Bueno, escuchábamos a Rafaela Carrá y seguimos hablando de esta obra de teatro y de la ciudad de Sevilla y su noche y cómo aquí la Majara Tetilia la vivió. Y os voy a poner un corte en el que primero podréis escuchar a una actriz de la compañía, como sale del escenario y hace un saludo a la reportera, y a continuación, haciendo referencia a la canción que escuchábamos ahora, una salida de tono de las comentaristas teatrales que se atreven a intentar cantar Rafaela Carrá. Os dejo con ello. ¡Hola! ¡Todavía me acuerdo de ti, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Cuánto sufrimiento! ¡Virtudes! ¡No me olvides! ¡Te quedas primero! Bueno, pues por hoy terminamos con esta crónica de la noche sevillana, la segunda entrega para el próximo programa, porque ya tenemos que ir despidiendo, ya es la hora, así que Asamblea de Majaras empieza su despedida. Su vuelo dominical hacia casa. Bueno, fer-vos, bueno, com que no ens dona temps ja a fer molta agenda, jo només ja us dic a memòria molt ràpidament que hi ha unes jornades... Són unes jornades carcelàries a la Casa de la Muntanya aquest fi de setmana, i si cas diumenge que ve, doncs, bueno, ja xerrarem una miqueta d'aquest tema i us volíem comentar alguna cosa que havíem portat d'allà de Bilbao relacionat amb això, i bueno, ja que hi ha aquestes jornades, doncs, ja ho farem el proper diumenge, aquest divendres, dissabte i no sé si diumenge també, aquestes jornades carcelàries a la Casa de la Muntanya en el barri de la Salut, districte de Gràcia. Bueno, i amb això invitant-vos un altre cop a que dissabte proper aneu al Bahia, al barri de Sants, en aquest concert que serà, pues, per finançar per l'autogestió de Contrabanda FM. Us emplacem a diumenge que ve. Recordeu que ens podeu escriure tant als majares a assembleamajares@gmail.com com també a l'emissora a contrabanda@contrabanda.org. Molt bé, i això, anunciem també que cap al pròxim diumenge farem la segona entrega de les cròniques de la noche sevillana, i que el telèfon, si el voleu apuntar per trucar el pròxim dia o quan sigui, és el 93-317-7366. Hola. Bueno, i a l'Albert, moltes gràcies d'haver vingut un diumenge més. Res, encantat. Que ja s'està convertint en habitual, doncs pues, bueno, ja sabeu que todos majares. Encantados. Vinga, reflexionar. La asamblea de Majaras se va por dónde a venir.